cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ebertowski. PiS i Zjednoczona Prawica odsłaniają jedynki w wyborach do parlamentu. Koalicja Obywatelska zbiera się w Warszawie i dyskutuje nad programem. Za chwilę szczegóły politycznej soboty. Poza tym upadłość poznańskiego biura podróży Mediterraneum i francuska Legia Honorowa dla Piotra Tomali za akcję na Nanga Parbat. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował nazwiska 41 liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy do Sejmu. Listy otwierać będą zarówno członkowie obecnego rządu, jak i posłowie czy inni działacze partii rządzącej. 41 osób, które będą liderami list PiS w okręgach, mają nadawać ton kampanii wyborczej w poszczególnych regionach kraju. W stolicy listę otworzy prezes ugrupowania rządzącego Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, a wicepremier Jacek Sasin w Chełmie. Minister edukacji Dariusz Piątkowski będzie liderem listy podlaskiej, a wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zachodniopomorskiej. To jest tak, że tu mamy 25 osób, które nie były na pierwszych miejscach w poprzednich wyborach. Zmiana więc jest daleko idąca. Mamy i zmianę, i kontynuację. Podkreślał prezes ugrupowania rządzącego. W gronie 41 nazwisk zabrakło wicepremiera, ministra nauki Jarosława Gowina. Pan premier Gowin będzie miał właściwe miejsce. No, nie chcemy jeszcze wszystkich kart odkrywać. Dodawał zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. Na jutro politycy partii zapowiedzieli wyjazd do gminy Gust, nieopodal Radomia. Odbyć ma się tam przedwyborczy piknik. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział wzrost pensji Polaków. To jeden z sześciu obszarów programu Koalicji Obywatelskiej na jesienne wybory parlamentarne. W Warszawie trwa forum programowe ugrupowania. Schetyna zaproponował m.in. obniżenie PIT, składek na ZUS i NFZ do 30% zarobku, do 35% zarobków łącznie. Szef PO prezentował też inne pomysły. Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tysiące złotych brutto, dostaną dodatkową premię za aktywność i za pracę. I to jest inwestycja przede wszystkim w młodych ludzi. Dodatkowo przygotujemy dla nich, dla młodych, specjalny pakiet startowy, wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej. Obiecujemy to. To są proste ruchy, które od razu dają przyrost realnych zarobków. Schetyna mówił też, że Koalicja Obywatelska chce skrócić kolejki do lekarzy specjalistów i na SOR-ach. Zapowiedział również utrzymanie 13. emerytury i wprowadzenie programów dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Obiecywał podwyżki dla nauczycieli, a wybory do parlamentu będą jesienią. Upadłość ogłosiło poznańskie biuro podróży Mediterraneum. Firma poinformowała o tym na swojej stronie internetowej. Turyści, którzy wyjechali na wakacje z poznańskim biurem, są teraz w Hiszpanii i Francji. W sumie to około 160 osób. Firma kieruje klientów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Posiada bowiem gwarancję ubezpieczeniową na ponad 1 250 000 zł. Himalaista, uczestnik akcji na Nanga Parbat w styczniu zeszłego roku, Piotr Tomala, został odznaczony francuską Legią Honorową. Pozostali zostaną wyróżnieni później. Adam Bielecki, Denis Urubko i Jarosław Botor są teraz na wyprawach wysokogórskich. Tomasza Mackiewicza nie udało się uratować. Podczas akcji uratowano natomiast francuską alpinistkę Elisabeth Revol. Tomala dziękował za wyróżnienie. Odznaczenie to w sposób symboliczny nagradza również wiele więcej osób we Francji, w Pakistanie, w Polsce i w Irlandii, które były zaangażowane w tę akcję i bez których ta akcja nie mogłaby właściwie dojść do skutku. Tym osobom również należą się słowa podziękowania. Dekretem prezydenta Emmanuela Macrona uczestnikom akcji przyznano Legię Honorową w randze kawalera. Ma 51 metrów wysokości i stanęła w parku regionalnym Zakola Niemna, niedaleko uzdrowiskowej miejscowości Birsztany. Na Litwie została otwarta największa w tym kraju wieża widokowa.

sieci można znaleźć znacznie więcej muzyki od tego producenta z Sankt Petersburga. Juraf Love to jest pseudonim, pod którym wydaje muzykę. Syntezator, tytuł utworu, który wybrzmiał na antenie Trójki. To teraz pora na to, aby przyjrzeć się wydarzeniom w naszym kraju w telefonicznym skrócie. Agnieszka Opszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, które już 19 i 20 lipca zaprasza na Kosmos Gombrowicza. Program, który inauguruje cykl wydarzeń związanych z 50. rocznicą śmierci pisarza. A my ruszamy? To jest w ogóle początek półrocza gombrowiczowskiego. Nie było nas stać na cały rok, więc zaczynamy w okolicach daty śmierci Gombrowicza, 50. rocznicy, dwudniowym wydarzeniem, które zatytułowaliśmy Kosmos Gombrowicza. Kosmos oczywiście od jego powieści, ale nawiązanie też do innej 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu, bo tak się składa, że 20 lipca przypada ta 50. rocznica. Gombrowicz na 4 dni przed śmiercią, jak jego żona wspomina, oglądał z przejęciem tę długą transmisję, chociaż był już bardzo słaby, bardzo chory. Mówi Tomasz Tyczyński. I postanowiliśmy zacząć w okolicach właśnie tego wydarzenia. 19 lipca zaczynamy wystawą Cedrika Fiorettiego, to jest wicedyrektor Muzeum Miasta Wąs. Człowiek, który fotografuje to piękne południowe miasteczko na lazurowym wybrzeżu w formacie czarno-białym, a potem projekt muzyczno-literacki Dominik Bukowski i jego kwartet przygotowali coś, co łączy jazz ze słowem i czego tematem jest emigracja. Emigracja wybitnych polskich pisarzy, tam się pojawią głosy Mrożka, Gombrowicza między innymi, ale też głosy zwykłych emigrantów, którzy ze względów politycznych czy ekonomicznych opuścili kraj. Bardzo interesujący projekt. I to 19, a 20 lipca Andrzej Seweryn z monodramem według dziennika. Ten monodram ma już 30 lat. Pan Andrzej po latach odświeżył to przedstawienie i znów go nam zaprezentuje. A potem koncert zespołu, który jest trochę tak jak ten Gombrowicz. Jest i klasykiem, ale jest ciągle niepokorny. Lao Tse, które ciągle zmaga się z formą, szuka nowych inspiracji, wystąpi na scenie plenerowej. Koncert Lao Tse o 20.17, czyli dokładnie wtedy, kiedy przypadnie 50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu. Zresztą to będzie można u nas na telebimach obejrzeć. To 19 i 20 lipca we Wsoli. O kosmosie Gombrowicza więcej poczytamy na www.muzeumgombrowicza.pl. A teraz zmieniamy kierunek i przenosimy się do Kazimierza Dolnego. Tam w przyszłą środę startuje festiwal Kazimiernication. A my opowiadamy? No to my zgotowaliśmy 6. już edycję Kazimiernication i to jest taki miks z jednej strony koncertów. Do tego jest kontakt z naturą, dużo różnych przygód, większość z nich jest autorska, my to nazywamy przygody. I to są różnego rodzaju takie zaaranżowane sytuacje, no właśnie przygodowe. I do tego są przegoście i do tego jest magia Kazimierza Dolnego i urok środka lata. Całe nasze podejście jest takie bezwinkowe i to jakoś czuć i przejawia się to między innymi w tych przygodach, czyli na przykład jest czas na P, to jest taka moderowana, integracyjno-bliskościowa zabawa półgodzinna z elementami przytulania, bo jak ludzie słyszą czas na P, to nie wiedzą o co chodzi. Jest na przykład poduszkolot i to jest miks bardzo intensywnego tańca mieszany z walką na poduszki. Są paprowędrówki, gdzie Włodek Paprodziad Dębowski, wokalista Łąki Łam ludzi prowadzi po takich nieznanych zakamarkach Kazimierza i tutaj tych wszystkich okolic. I tych różnego rodzaju przygód jest 30 kilka. Mówi Michał Niewęgłowski. Muzyka. No w tym roku zawsze staramy się o to, żeby artyści byli bardzo autentyczni i żeby grali swoje najbardziej energetyczne sety. No i w tym roku mamy Wasa Astral, X-Igo, mamy Łąki Łam z Dęciakami, mamy Darię Zawiałow, mamy Krzysia Zalewskiego, jest Organek, Kult, Vitamina, The Dumplings, kilka różnych innych zacnych artystów, którzy przez 3 dni koncertów będą nas tutaj bawić, bo w ogóle festiwal jest od środy do niedzieli, a w środę zaczynamy najpierw od takiej zabawy taneczno-muzycznej, a potem jest Silent Disco na rynku Kazimierza Dolnego, czyli pod gwiazdami, między kamienicami, na samym środku rynku. Bawimy się z tymi słuchawkami na uszach i to jest jeden z ulubionych momentów festiwalu dla wielu osób. To festiwal Kazimiernication, który od 17 do 21 lipca zagości w Kazimierzu Dolnym. A więcej na www.kazimiernication.pl. I na koniec jeszcze Krotoszyn i cykl rozłożonych w czasie koncertów pod wspólną nazwą Więc Wiedz.

dramat. Nic nie rozumiem. Wszyscy obrażeni, że długo nie odpisuję. Mówią, miałeś zmienić kraja, to humus. Miał być lojal wobec ludu. Kiedy ja naprawdę próbuję co mogę. Przemawiałem do UN z megafonem i wymyśliłem język, w którym brakuje słowa wróg. Pojawia się jedynie w synonimach pieniędzy. Rób co możesz i może to wystarczy. Bo jak nie ma rakiet, to nie trzeba tarczy. Każdy o swoje walczy, każdy na swojej planszy. W podbramkowej nawet pudel warczy. Patrz, teraz wracam się do dzieci. Nie ufajcie garniturom, nie ufajcie sieci. Będą wam oferowali różne rzeczy. Furę i bzdurę o przyszłości w biurze. Nie dajcie się, poznawajcie się. Przede wszystkim uśmiechajcie się. Nie dzielimy na kolory dłużej. Niby wiadomo, ale widać do niektórych nie dotarło. Słono mamy skórę wszyscy. Tak samo nam się podbłyszczy. Woda, chleb i kieliszki. Bądźcie bliscy. Od razu okazuje się, że później nie ma czasu. Podaję dalej prezydenta. Mi nie wyszło. Prezydent z najnowszej płyty Bitaminy. Ta płyta nosi tytuł Kwiaty i korzenie i oczywiście jest dostępna wszędzie na całym świecie. To teraz od muzyki ze słowami ważnymi przechodzimy do książek. A dziś u nas List w butelce z nazistowskich Niemiec. Tak określana jest powieść Podróżny autorstwa Urlicha Boschwitza. Odnaleziona, wreszcie zredagowana i wydana po 80 latach. Niezwykły z wielu powodów obraz życia w coraz bardziej klaustrofobicznej rzeczywistości Niemiec nazistowskich, w której ludzkie życie z dnia na dzień traci ważność. Tak jak życie głównego bohatera Otto Silbermana. O książce przywodzącej na myśl Proces Kawki rozmawiam z jej wydawcą Moniką Burchardt. Gdybyśmy nie znali historii, to moglibyśmy to czytać jak Proces Kawki rzeczywiście, bo to jest nie do uwierzenia, że takie rzeczy się działy, że obywatel Niemiec, który walczył w czasie I wojny światowej za swój kraj, który czuje się obywatelem, który jest szacownym mieszczaninem, zamożnym, nagle staje się człowiekiem bez żadnych praw, oczywiście gorszej kategorii i tak traktowanym przez wszystkich dookoła. I to jest kompletny absurd. Ta książka jest gorzka, ale jest też śmieszna, bo ten absurd, który go otacza i to, że wszyscy traktują ten absurd jako coś zupełnie naturalnego, dla czytelnika czasami jest po prostu zabawne. No dla mnie nie, ja się na przykład nie śmiałem podczas lektury. No, bo znasz kontekst, ale momentami myślisz sobie, naprawdę? Jedna sąsiadka mówi, że trwa proces sklejania niemieckiego narodu żydowską krwią i dla niej to jest zupełnie naturalne, to jest coś wspaniałego i ona mówi o tym z taką dumą i czyta się to i nie można w to uwierzyć, że ktoś mówi coś takiego. Albo zupełnie naturalnym jest to, że kelner był zajęty, bo właśnie wyrzucał Żyda z kawiarni, który tam wszedł, tak? I wszyscy mówią, no tak, rozumiemy, to nie ma problemu. I to wydaje się tak absurdalne. Ja nie mogąc się z tym pogodzić, w którymś momencie traktowałam to już z poczuciem humoru, no bo inaczej się nie da. Bohater początkowo próbuje się odnaleźć w tej sytuacji, że stał się obywatelem drugiej kategorii, albo w ogóle nie obywatelem. I właściwie ta książka jest świetnie napisana też od strony psychologicznej, ponieważ my towarzyszymy temu procesowi godzenia się jego z tym, jakie jest jego miejsce w tym społeczeństwie. No i oczywiście zadaję sobie także pytania, kim jestem? Czy jestem człowiekiem? Czy jestem Niemcem? Czy jestem przede wszystkim Żydem? Wszystko to jakoś składa się na tę jego tożsamość, ale oczywiście ta ostatnia, czyli żydowskość jego, no staje się tą dominującą i tym takim jego handicapem, prawda, głównym. On mimo, że ma pieniądze, bo on ma ze sobą walizkę z pieniędzmi, on nie może sobie poradzić, bo nie może przekroczyć granicy. Próbuje nielegalnie, ale to jest bardzo trudne, jak się okazuje niemożliwe. Próbuje w różnych miejscach się zatrzymać. No, ma dobry wygląd, więc nie aresztują go na ulicy, ale gdziekolwiek próbuje się dobry zatrzymać. Wygląd, czyli wygląd aryjski. Tak. Ja już tutaj w skrócie mówię oczywiście. Zresztą tam jest piękny jego wywód na temat nosa i temat tego, jak nos może kogoś doprowadzić do śmierci. Oczywiście znów lekko ironiczny, ale on jakby na pierwszy rzut oka nie wygląda na Żyda, więc czuje się bezpieczny w pociągach, którymi ciągle jeździ. Natomiast nie może się zameldować na przykład w hotelu, nie może wynająć mieszkania, więc tak naprawdę nigdzie nie może odpocząć. Nikomu nie może zaufać. Jest kompletnie osamotniony. No bo... Ale wchodzi chętnie bardzo w rozmowy z, na przykład z pasażerami w pociągu, z ludźmi, o których wie, bo mają mundury na sobie, że są członkami NSDAP. No tak, bo on trochę jest też ciekawy, jak oni widzą Żydów. Chce poznać to, on chce się z tym zmierzyć. Dlatego często próbuje rozmawiać, ale my jako czytelnicy boimy się każdej osoby, z którą on się spotyka. Jest tu taka scena, która się bardzo długo ciągnie, nie mówię tego w negatywnym znaczeniu, że się ciągnie, przez 10, może kilkanaście stron nawet, scena jego rozmowy ze swoim wspólnikiem. Rozmowy, która zaczyna się właściwie od mówienia sobie na ty, a kończy się na mówieniu sobie per pan, a do tego jeszcze jego wspólnik powie mu, a gdybym był naprawdę świnią, o co mnie oskarżasz, to dodałbym jeszcze Żydku. Tak, bo ta książka pokazuje, że oprócz tego ideologicznego tła antysemityzmu i ścigania Żydów w faszystowskich Niemczech, ważne było to tło ekonomiczne, ponieważ te wszystkie majątki, które stracili niemieccy Żydzi, przejęli aryjscy Niemcy, prawda? I ten jego najlepszy przyjaciel zresztą i wspólnik w interesach jest świetnym tego przykładem. On rzeczywiście go ostatecznie nie oszukuje, bo oddaje, znaczy to trochę spoilerujemy, ale oddaje mu część tych pieniędzy, natomiast to się nie odbywa bez walki i to jest tylko jakaś malutka część tego wielkiego majątku, który on przejmuje w zupełnie naturalny sposób i jakby widać, że moralnie nie ma z tym problemu. On uważa, że no tak, to jest normalne. My to czytamy i nie możemy w to uwierzyć, a dla niego to jest zupełnie naturalne. On i tak jest w porządku. To, co jest ciekawe w tej książce, to autor nie wiedział o Holokauście, pisząc tę książkę. Nie wiedział, do czego dojdzie, tak? On ją pisał po nocy kryształowej i zginął w czasie II wojny światowej. Tragicznie zginął zresztą. Tragicznie zginął, chcąc walczyć po stronie przeciwników Niemców, znaczy po stronie aliantów. Statek, którym podróżował, uderzyła torpeda. I zatonął. Wszyscy, którzy byli na tym statku, zginęli. Więc on pisząc tę książkę nie wiedział, jakie jest zakończenie. Pisał to z takiej perspektywy niespotykanej, tak? Bo my czytamy książki osób, które przeżyły Holokaust, wiedzą, znają te wszystkie interpretacje, to co później było, a on tego nie wiedział. A mimo to napisał książkę tak prawdziwą, ale to też jest takie ostrzeżenie dla nas współcześnie, że to się nie dzieje tak, obozy koncentracyjne nie powstają z dnia na dzień, to jest proces, który postępuje, tak? To najpierw jest mały kroczek, potem kolejny, kolejny, aż w końcu może dojść do takiej tragedii. I to trochę też jest o tym książka. Podróżny Urlicha Boszwica w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Bardzo gorąco polecam. Książki czekają, gdyby ktoś chciał spróbować przekonać się, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nie zapominając o adresie korespondencyjnym, czekam na takie komplety i książki oczywiście też czekają. Shattered in history, shattered in pain. Oh, in the lengths that I stay up late, but brought to my space the wonderful things I've learned to raise. I should have known. To cover all what's inside, there is no desire. You have to decide if you come to know to be brave, content to

I dlatego jesteśmy w Hucie i dlatego robimy nasz główny tam cykl Na ramionach gigantów, czyli niedzielne prezentacje arcydzieł muzyki klasycznej. Tam prezentujemy cykl Walcz o pieśń, ponieważ jeśli nie ma pieśni, jeśli nie ma melodii, to nie ma kultury z mojego punktu widzenia. I tam prezentujemy operę Dydona i Eneasz w bardzo twórczej, w bardzo świeżej wersji choreograficznej Natalii Iwaniec. I jeszcze wspomnijmy o śpiewniku domowym. Śpiewnik domowy traktujemy nie tylko jako tytuł cyklu pieśni Moniuszki, ale jako szerokie spojrzenie na pieśń jako taką. To znaczy śpiewnik domowy Moniuszki prezentujemy na tle epoki, na tle światowego dorobku pieśni artystycznej, natomiast równocześnie pojawiają się rzeczywiście warsztaty z amatorami i na wszelkie sposoby chcemy powodować, żeby sztuka była po prostu codziennością, żeby tej sztuki dotykali również czynnie wszyscy. I ta formuła jest o tyle fantastyczna, że daje nam możliwość spotkania się z osobami, które być może nie mogą czasami po prostu przyjść do teatru, bo nie stać ich na bilet, ale mają w sobie bardzo dużo pozytywnych emocji i chcą nas poznać, więc to jest taka jedyna okazja w roku, żeby wyjść naprzeciw i spotkać się też z takimi osobami. Na Bulwarcie Sztuki, który trwa do 1 września w Krakowie nad Zalewem Nowochódzkim. A my zapraszamy. Informacje niezbędne także na stronie polskieradio.pl/trójka. A skoro nad wodą, to może też o wodzie, tej niezbędnej do życia. SK level. Sleeping on me, must be sipping on the lean. I wake up, brush my teeth, choose an outfit. Big racks in my account, I get paid. Every day, smoke the loudest. I get packed in by the ounce, I just play. And I got things from back in the day still ringing me down. I'm on stage, but I want no stress. What they trying to control S coming around to get saved. I don't want a war, let's make peace. Good energies make the stacks increase. Girls in the north, west, south, and the east. Big batty make the man them say cheese. I'm not a gentleman, I'm an African man, is what I said to the priest. So you know I stay smoking trees and the buds in a zip pack looking obese. I just came back from Mars in my new spaceship, it was a perfect landing. Perfect. What you mean, what you mean? I'm a king, she's a queen, man, you know what's happening. Nowadays they call me gingerbread man, cause they just can't catch him. All the ladies love man, I love them too, we got an understanding. Pure water and lots of ice, she knows that I'll be the boss of life. Pure water and lots of ice, she knows that I'll be the boss of life. Pure water and lots of ice, she knows that I'll be the boss of life. City on lock for the left to the right, bare girls, how am I meant to decide? She weren't feeling the old me, I bet she's feeling my new shit. I told her we gotta keep it true, told her we gotta move as a unit. I had to chat to Cupid, said little man, you know I ain't stupid. Told you that it's more than music, paps outside trying to get an exclusive. They said they're looking for the top boy, must have been looking for me, well who's asking? I clocked the game, I'm still barring, please don't speak to me when I'm dancing. Every day they pray that I fall off, I'm popping up like what's guanin'? They say a girl is a gun, see a man walking with his wife and I disarm him. The way I stepped in there with the SK Air, fam serious techers, brand new vest, same old levers. She knows we are the real good fellas. We can be cool, yeah, we can ride out. Please just don't get jealous. Start texting me crazy, I gotta take desperate measures. I just came back from Mars in my new spaceship, it was a perfect landing. What you mean, what you mean? I'm a king, she's a queen, man, you know what's happening. Nowadays they call me gingerbread man, cause they just can't catch him. All the ladies love man, I love them too, we got an understanding. Pure water and lots of ice, she knows that I'll be the boss of life. Pure water and lots of ice, she knows that I'll be the boss of life. Pure water and lots of ice, she knows that I'll be the boss of life. City on lock for the left to the right, bare girls, how am I meant to decide? Pure Water, czysta woda w tytule tego nagrania Skepty. Nagranie pochodzi z jego najnowszego albumu. A teraz zostawiamy mowę rapującą, czy też mowę wiązaną, tak powinnam powiedzieć, za sobą. I znowu czytamy Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Miał być wielkim wodzem. Pozostał po nim jakiś niesmak, zła pamięć. oczywiście mówię o marszałku Śmigłym Rydzu, a to dlatego, że wyszła książka Tajemnice marszałka Śmigłego Rydza, bohater tchórzczy zdrajca. Sławomir Koper, współautor książki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Napisał pan książkę razem z Tymoteuszem Pawłowskim i może zacznę od takiego pytania, którym właściwie się kończy wasza książka. Czy na starych powązkach w Warszawie leży Śmigły Rydz? Tymek twierdzi, że tak, ja twierdzę, że nie. Chciałbym to sprawdzić. Jak wiadomo, ekshumacje może są ostatnio niespecjalnie popularne w naszym kraju z różnych względów, ale skoro można było ekshumować generała Sikorskiego z Wawelu i stwierdzić, że pewne teorie głoszone nie mają podstaw, to tym bardziej uważam, że należałoby ekshumować Śmigłego. Bo jeżeli to nie on tam leży, to na nowo trzeba dodać podręcznik do historii Polski okresu okupacji. Jeżeli nie on tam leży, to znaczy, że ta cała historia o próbie odkupienia własnych win, powrocie do kraju ogarniętego okupacją, że to wszystko nie ma sensu. Myślę, że w ogóle bez sensu jest kwestia odkupienia win. Jakich win? No właśnie. Bo to jedna sprawa. Druga rzecz. Śmigły nie potrzebował się na pewno do żadnych win. Na wstępie pan powiedział, że miał być wielkim wodzem. On był wielkim wodzem. Miał tylko niestety pecha. A pech głównie polegał jego na tym, że w sytuacji strategicznej Polski w 1939 roku nie dałby sobie rady nawet Aleksander Wielki czy Napoleon Bonaparte. A druga sprawa polega na tym, że rzadko zdarza się, by negatywna propaganda tak przeciwstawnych obozów politycznych jak PRL i obóz londyński w tym miejscu się zbiegła i tak samo biła w Śmigłego. Wszystkim zależało, żeby go jak najbardziej, jak to mówił Gombrowicz, dorobić mu gębę, upodlić, wykazać go, jak to był nieudacznik, tchórz, zdrajca, a to nie było zgodne z prawdą. Natomiast warto też pamiętać o tym, że Śmigłego nie cierpieli Sowieci. Za bardzo im zalazł za skórę w 1920 roku. No i mamy efekty do dzisiaj. Efekt mamy taki, że właściwie Śmigłego Rydza nie znamy. Przeciętnemu obywatelowi kojarzy się właśnie z kampanią wrześniową, jakieś przebitki z drugiej połowy lat 30. przemawiający Śmigły Rydz, trochę stylizujący się jakby na Mussoliniego. Takie były czasy, natomiast warto wspomnieć o tym, że owszem, przykładano bardzo dużą wagę do propagandy i do promowania Śmigłego w drugiej połowie lat 30., ale to była konieczność. Nie było już Piłsudskiego. Piłsudski, ojciec narodu, umarł. Trzeba było oprzeć się propagandę na kimś innym. Fakt, że przesadzano, zdecydowanie. Skoro uznano, że marszałek to za mało i niektórzy proponowali, żeby przyjął tytuł hetmana. Na szczęście Śmigły był pod tym względem zdroworozsądkowy. Natomiast warto pamiętać jeszcze o tym, że nam się Śmigły kojarzy głównie z klęską wrześniową. Natomiast warto też pamiętać, że 16 września 1939 roku w polskim sztabie generalnym w Kołomyi pękały butelki z szampanem. Wojna z Niemcami układała się tak, jak chcieliśmy. Może za szybko doszli do linii Wisły, bo planowano, że to im to zajmie miesiąc, ale zmieniła się pogoda. Wehrmacht już nie ma siły, żeby atakować przedmości rumuńskie, gdzie się wycofaliśmy. Co więcej, rozciągnięte linie komunikacyjne zaraz uderzą Francuzi od zachodu. Więc my w tym czasie przystąpimy do kontrataku. No tyle, że następnego dnia weszli Sowieci. Na tym się to skończyło. A co zadecydowało o tym, że postawiono właśnie na Śmigłego Rydza? Co takiego było w tym człowieku, że uznano, że ma predyspozycję, by być następcą Józefa Piłsudskiego? To był najlepszy polski wojskowy od czasów II Rzeczypospolitej. Warto pamiętać, że tak od 1915 roku wszystkie sukcesy wojskowe Piłsudskiego to tak naprawdę zawdzięczał Śmigłemu. Nawet Bitwa Warszawska, gdyby nie mistrzowski odwrót Śmigłego z Kijowa, gdzie jego dywizje były jako jedyne wielkie jednostki Wojska Polskiego, były sprawne i zdolne do szybkiego ataku, to by nie byłoby uderzenia zwycięskiego z Nadwieprza. Nie byłoby nawet skąd uderzyć. Proszę zwrócić uwagę, na północy Sikorski bardzo szybko się cofał przed Tuchaczewskim. A na południu Śmigły genialnie wprowadził swoje wojska z Kijowa. Natomiast to też jest propaganda. Nic o tym tak naprawdę, poza wąskim gronem specjalistów, nikt o tym nie wie. Bo zadecydowało o tym, po pierwsze, kampania wrześniowa, że użyję tego nieszczęsnego określenia, a druga sprawa, to, że Śmigły opuścił granice państwa 17 września. Ja uważam, że zrobił tak, jak powinien zrobić. Co więcej, tak postępowali inni. W 1915 roku armia serbska wycofała się w kierunku Grecji, przed naciskiem Austriaków, Niemców i Bułgarów ze swoimi dowódcami. Po to 3 lata później mogli powrócić. Norwegowie, cały rząd się ewakuował. I władze wojskowe. I nikt do nich nie miał pretensji, że zdrada. PRL zniszczył także wizerunek wojskowego jako takiego. To wykorzystajmy tę okazję, że rozmawiamy o śmigłym Rydzu, bo to nie tylko niezwykle utalentowany dowódca wojskowy, ale także człowiek, który może być taką dobrą próbką elity wojskowej drugiej RP. Jak był wykształcony, jak był obyty śmigły Rydz? Proszę zwrócić uwagę, że tak można się nabijać, że na przykład, tak trochę abstrahując, rządy pułkowników, prawda? Tylko że ci pułkownicy to wszyscy mieli wyższe studia, głównie humanistyczne, ewentualnie plastyczne. Proszę zwrócić, śmigły Rydz był przecież plastykiem po Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W wolne chwile poświęcał malowaniu. To naprawdę byli ludzie... Rozwieniawą lekarzem tłumaczącym Baudelaire'a. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Zresztą ta pierwsza kadrowa i w ogóle pierwsza brygada legionów, jeśli chodzi o poziom intelektu i poziom wykształcenia, to było najbardziej wykształcone wojsko świata. No przyznajmy, że to byli poprzebierani intelektualiści. Zgadza się. I tak naprawdę takiego, powiedzmy, prawdziwego wojskowego, no zdarzali się. Było ze świecą szukać. Mówiono, że na przykład Sławoj Składkowski to jest taki typ trepa. On grał takiego człowieka. Grał dokładnie generała przebranego za premiera, a to był bardzo inteligentny człowiek. Wspomnę jeszcze, że kto czytuje Sławomira Kopra na bieżąco, ten sięgnie pewnie też po polskich terrorystów i zamachowców. No, ciekawa książka, mam wrażenie. Ciężko mówić o własnej książce, prawda? Natomiast myślę, że zbiór postaci, począwszy od sztyletników z Powstania Styczniowego, a skończywszy na sprawie Janusza Walusia, no, może być dość interesujący. I taka ciekawostka jeszcze. Przyznam się, że jako chyba pierwszy udało mi się przetłumaczyć i wykorzystać zeznania Walusia w trakcie procesu, które są udało mi się dotrzeć na pewnych stronach RPA, znajdują się. Tylko tak zastanawiałem się tak naprawdę, bo Waluś zeznawał po polsku. Tłumaczono to na Afrikaans, potem, a są po angielsku. Ja to później tłumaczyłem to na polski, z tego angielskiego. I zastanawiałem się tak naprawdę, czy... Te 4 tłumaczenia, czy to naprawdę było ten sam sens? No ale to jest już kwestia warsztatu historyka. Polscy terroryści i zamachowcy oraz tajemnice marszałka śmigłego Rydza, Sławomir Kopar był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja Mateusz Matyszkowicz. Zapraszam za tydzień. My także o godzinie 13 Radiowy Dom Kultury za tydzień startuje. Napisy końcowe dzisiaj to Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękujemy. Na zakończenie Stereolab, ponownie zespół z zestawu nadchodzącego Off Festival.